program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Akta 2 i dwie opinie. Czy to początek cenzury internetu, czy droga do sprawiedliwości w wynagradzaniu twórców? Będzie unijna kontrola w polskich ubojniach. Prawie 1 000 000 złotych kary musi zapłacić firma, która naruszyła ustawę o ochronie danych osobowych. Dyrektywa cyfrowa, nazywana Akta 2, przyjęta przez Parlament Europejski. Według Prawa i Sprawiedliwości to droga do cenzury w sieci. Według części posłów Platformy Obywatelskiej pierwszy krok w kierunku sprawiedliwego wynagradzania twórców. Od miesięcy dyrektywa cyfrowa dzieli mieszkańców Unii. Popierali ją artyści i wydawcy, sprzeciwiała się część internautów. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki uważa, że to mechanizm filtrowania treści w sieci, który w założeniu miał usunąć treści pirackie, ale w praktyce może okazać się cenzurą. My jesteśmy formacją, która zawsze była za wolnością, będzie za wolnością. Europoseł Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiefka przekonuje tymczasem, że filtrowania nie będzie. Jego zdaniem zamiast tego giganci internetowi w końcu będą musieli podzielić się częścią zysków z twórcami. Dzisiaj z twórcami i ich reprezentantami trzeba będzie po prostu usiąść i negocjować. W sprawie dyrektywy cyfrowej rozpoczną się teraz negocjacje między Parlamentem, Komisją a Radą. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Parlament opowiedział się też za zniesieniem zmiany czasu w państwach europejskich. Szykuje się kolejna rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Tym razem za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o unijną decyzję z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Sprzeciwiły się temu Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. Decyzję unijnej większości poparł rząd PO-PSL. Program relokacji już nie obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września 2017 roku. Komisja Europejska uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane i po kilkumiesięcznej wymianie listów z Warszawą w grudniu 2017 roku skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Bruksela nie zawnioskowała wtedy o kary, ale jeśli Trybunał przyzna jej rację, a Polska nadal będzie odmawiać przyjęcia uchodźców, wtedy może ona skierować wniosek o nałożenie kar finansowych. Cała procedura może potrwać kilka lat. Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Podkreślała, że kształtowanie polityki migracyjnej to prawo każdego państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozprawa odbędzie się w połowie maja. Do 5 kwietnia potrwa kolejna kontrola unijnych inspektorów w polskich ubojniach. Pierwszy audyt odbył się na początku lutego na Mazowszu. Tym razem pod lupą zostaną wzięte zakłady w Małopolsce i na Śląsku. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że kontrole w całej Polsce nie potwierdziły przypadków nielegalnego uboju, do którego doszło wrześni pod Ostrowią Mazowiecką. Kontrola 2 audytorów potrwa 2 tygodnie, mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Sprawdzenie, jak ogólnie pojęty system wprowadzania mięsa na rynek, przerobu, bojni i tak dalej funkcjonuje. I kontroli tego mięsa. Jak kontrole weterynaryjne są przeprowadzane, jak są znakowane sztuki mięsa. Wizyta inspektorów to konsekwencja ujawnionego przez TVN nielegalnego uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką. Pełna wersja raportu wciąż jest przygotowywana. We wstępnej ocenie stwierdzono m.in. braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Odszkodowania lokatorom 5 kamienic w Warszawie przyznała komisja weryfikacyjna. Przewodniczący komisji Patryk Jaki opowiadał o losach jednego z mieszkańców domu przy Noakowskiego 16. Samotnie musiał wychować 5 dzieci, dlatego że matka, kiedy dowiedziała się o kolejnej podwyżce czynszów, zmarła. Dramatyczna historia, którą państwo już słyszeliście podczas rozprawy dotyczącej Noakowskiego 16. Przyznaliśmy zadośćuczynienie tej rodzinie i tak jest symboliczne, jeżeli chodzi o nieodwracalne szkody, które ta rodzina odniosła w wyniku przeprowadzonej reprywatyzacji. Komisja uchyliła też zwrot nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 46 i zdecydowała o unieważnieniu reprywatyzacji budynku przy Rakowieckiej 33. Tymczasem w warszawskim Ratuszu odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie zapowiadanego na 8 kwietnia strajku nauczycieli. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował, że zdecydowana większość wszystkich placówek stolicy opowiada się za takim protestem. Są rejony miasta, gdzie, jak powiedział, wynik referendum był rekordowy. Rembertów czy Wilanów, gdzie 100% szkół podstawowych będzie strajkować, albo takie dzielnice jak mój Ursynów, gdzie tylko 2 szkoły nie będą strajkować. W związku z tym tutaj rzeczywiście olbrzymia większość szkół podstawowych tym strajkiem będzie objęta. Podobnie jest ze szkołami ponadpodstawowymi. Sztab powołany przez władze Warszawy ma zaplanować organizację szkół tak, by dzieci nie pozostały 8 kwietnia bez opieki. W poniedziałek odbędą się kolejne rozmowy przedstawicieli rządu i związkowców w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponad 940 tysięcy złotych kary musi zapłacić firma, która naruszyła ustawę o ochronie danych osobowych. Zbierała ona dane m.in. z portali społecznościowych i przetwarzała, zarabiając na tym. Jak mówi szefowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Joma, firma nie powiadomiła zainteresowanych. Że ich dane są przetwarzane, w jakim celu są przetwarzane, na jakiej podstawie, przez kogo, komu udostępniane. Kierownictwo firmy tłumaczyło się, że na wysyłanie listów poleconych do zainteresowanych nie miało pieniędzy. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na południowym wschodzie początkowo duże i tam przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach to tylko i wyłącznie śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie kraju opady deszczu przesuwające się ku centrum. Na Kaszubach możliwy deszcz ze śniegiem, temperatura od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Dziś nie ma ani słowa o krupie śnieżnej, ani lodowej. Wczoraj były takie słowa w prognozie pogody i się pojawiło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Ładnie, rzeczywiście ładnie, David Bowie. Podoba się państwu. Pan Kuba napisał, a może tak tym samym utworem zakończyć audycję. Panie Jakubie, wiem, że ładne i że się podoba, ale na zakończenie też mamy bardzo ładny utwór. Jeszcze nie wiem, który, ale na pewno wybierzemy jakiś ładny. To mailowo ranek@polskieradio.pl. SMS-owo pani Linę napisała. Dzień dobry. Bratki mi padły na parapecie. No i teraz nie wiemy, z której strony parapetu okna właściwie stoją te bratki, czy wewnątrz, czy na zewnątrz. Jak wewnątrz, to może trzeba podleć, a jak na zewnątrz, to pewnie mróz. A taka refleksja o poranku. Dzień dobry, mówiłem? Może nie, to jeszcze raz. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie dosłyszałem, jaka prognoza pogody na słońcu, natomiast chcę pozdrowić ze słonecznego Górnego Śląska. Pomykam sobie A1 w stronę Gorzyczek. Jest to prawda -2, ale błękit, bez chmurek, także życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się, miłego dnia państwu życzymy, zdecydowanie. Piotr Łoda już przy telefonie, 227 trójek. Dzień dobry jeszcze raz, z kim się nie słyszeliśmy. Pan tu opowiada o błękicie, a tu nam się przytrafiła piosenka pod tytułem Szarówka. No ale wszyscy, którzy wczoraj mieli szarówkę w ciągu dnia, co się nagle zrobiło na niebie? Jak zaczęło sypać? żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Daria Zawiałow i Szarówka. Wysoko na liście. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo. 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A pojutrze kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zdecydowanie Państwu polecam listę. Proszę słuchać w piątek wieczorem, no ale najpierw trzeba podjąć decyzję i do piątku do południa głosujemy wspólnie z Państwem. Proszę odwiedzić stronę internetową. Zapraszamy do Trójki. I proszę też nie zapomnieć o tym, że głosujemy na srebrne usta, bo już znamy wszystkich kandydatów. Decyzja musi zostać podjęta. Ktoś musi podjąć decyzję, więc to należy do Państwa. Odwiedzamy stronę internetową, głosujemy, a słuchamy także, bo po 8.35 kolejny kandydat się wypowie. Co poza tym dziś w audycji porannej? Unia Europejska, sprawy europejskie, Unia pod lupą. To będą sprawy transportowe. Dziś debata w Parlamencie Europejskim, głosowanie. No właśnie, a propos debaty w parlamencie. To w brytyjskim parlamencie, nie wiem czy Państwo się orientują, będą próbne głosowania. Dziś takie specjalne brexitowe próbne głosowania. Zanim się podejmie taką ostateczną decyzję, to trzeba sprawdzić, czy pójdzie dobrze. No i zastanowimy się, co by jeszcze takiego na próbę zrobić, zanim się podejmie decyzję ostateczną. No tak, na przykład takie rozstanie na próbę. Jeżeli ktoś już się decyduje wyprowadzić i zobaczyć, jak to będzie, no z reguły rezultat jest taki, że już nic nie będzie. A właśnie. To za chwilę zastanowimy się nad tym. Będzie wiele różnych rzeczy na próbę. A poza tym oczywiście jak zwykle projekt Tata. Dziś przypominam Państwu, być może Państwo wiedzą, a być może nie, Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatr to jest taka cudowna machina i to ci powie każdy aktor, że na scenę wychodzisz z zębem, który był leczony kanałowo, kiedy grasz naprawdę nie czujesz tego bólu, a potem mdlejesz w kulisach i to się zdarzało wszystkim aktorom. Pojawi się tata, którego Państwo znają, który na scenie w różne role się wciela, ale w domu nie gra, jest po prostu tatą i to z całkiem sporej gromady. Opowie Państwu o tym 20 minut po 7. Zapraszamy serdecznie. To chwilę wcześniej doktor Tomasz dziś będzie rzucał. Można próbować ściągnąć z siebie część ubrań i rzucić tymi ubraniami w jedną stronę, wtedy odleci się w drugą. A gdzie tak się będzie działo? Proszę sprawdzić kwadrans. Po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 pojawi się Filip Jeszczar. Będzie Państwu opowiadał różne rzeczy i zagra ładnie na skrzypcach. Będzie też stosowna piosenka. To proszę posłuchać. No, a jeśli chodzi o piosenki, to w Tomku na końcu świata też się pojawi piosenka i to bardzo znana. Tomek jest w Nowej Zelandii, więc Państwo się domyślają. Haka. Dziś będzie cały odcinek poświęcony tej właśnie części artystycznej. To robi wrażenie. Kto wie, ten wie, kto nie, ten się przekona przed 9. Zapraszamy. O! 20 po 6 się zrobiło. Jak to się stało? I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I move. You are a call to motion. They're all a U of Arb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. Reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your atlas and it's sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm put in awe of something so flawed and free. So move me, baby, shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby, like you've nothing left to prove, but nothing. No teraz się rozkręcił, jak my już musimy jechać dalej. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Taką informację. Jadę jedynką z Częstochowy na Piotrków i tutaj dzięki cudownemu remontowi stoję już w 3-kilometrowym korku. Od 45 minut. Przejechałem może 300 metrów. Oj, proszę uważać na drogach zdecydowanie. Te remonty się będą pojawiały. 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Ale posłucha pan ciekawej historii. Państwo także. Rozwód czy nie? A jeśli tak, to jaki? A może by tak na początek mała separacja? W brytyjskim parlamencie dziś seria orientacyjnych głosowań w sprawie Brexitu. Mają zbadać reakcję posłów na różne warianty relacji z Unią Europejską. Czyli takie głosowanie na próbę. A jak wiadomo, trening czyni mistrza. Wielu to by mogło potwierdzić, na przykład Amerykanie, którzy, aby wszystko dobrze wypadło, trenują na przykład ceremonię ślubną, mówi dr Mirosław Mierniuk z Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich Uniwersytetu Warszawskiego. To jest sama ceremonia z próbami, jak przejść, podejść do ołtarza i wrócić, dosłownie. Ale jeszcze mamy tak zwany rehearsal dinner i tam jest zapraszane tylko najbliższe osoby. I chodzi o to, aby tradycyjnie jest to coś, co jest sponsorowane finansowo ze strony pana młodego. Zasadniczo rzecz biorąc, chodzi o to, aby rodziny się poznały czasami po raz pierwszy, czasami też, aby się dograły, jeżeli chodzi o rodziny. Poznały też osoby, które będą przemawiać, te przemówienie są wtedy próbowane. Chodzi o to, żeby wypadło to idealnie. Tak, u nas jak coś nie pójdzie na ślubie, to urzędnik czy ksiądz zrobi dowcip z tego i posprawi. A tamto ma być idealnie, jest bardzo duże napięcie. Słyszałam, że na próbę państwo młodzi zamawiają sobie nawet tort, żeby już nie ryzykować. Tak, to są takie testy przedślubne. Zuzanna Mazur, cukiernik. Młodzi wybierają 3-4 smaki z podanych kompozycji i wtedy się spotykamy u mnie w pracowni i testują, czy smaczny będzie tort, czy niesmaczny. Zdarzają się, że torty zamawiają w ciągu na przykład roku, jak już są zdecydowani na daną pracownię czy cukiernię, no to wtedy testują takie duże torty, żeby zobaczyć, komu najbardziej smakuje, jaki smak. Ale też zamawiają na jakieś święta, serniki, ciasta. No tak, przyjdzie wtedy wtedy rodzina i na pewno w tym najważniejszym dniu nie będzie żadnej skuchy. Tak, to jest bardzo ważne. Próbna fryzura i próbny makijaż to już dziś norma. Ponieważ uważam właśnie, że to jest dosyć ważny dzień i jednak wszystkie oczy skierowane są na parę młodą, szczególnie na panią. Pani Katarzyna brała ślub kilka miesięcy temu. Zdecydowałam się, że zrobię sobie makijaż próbny i fryzurę próbną. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jak poszłam na pierwszy makijaż próbny, to okazał się niestety mocnym niewypałem. Wyszłam z makijażem zupełnie niedopasowanym do swojego typu urody, do swojej cery. Dzięki temu miałam jeszcze chwilę, żeby zmienić tą makijażystkę, tak? No ale nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy stałoby się w dniu ślubu, tak? Że zaczynam być malowana i nagle okazuje się, że to zupełnie nie to. Próby w takich sytuacjach są po to, żeby nie popełnić błędu, żeby w tym właściwym momencie wszystko było tak jak trzeba, żeby nie było lipy. To jest na tyle stresujący dzień w życiu każdej osoby, że nie warto sobie dokładać tego stresu. W ogóle się nie zdajemy na przypadek. Myślę, że ludzie to robią po to, żeby zwiększyć sprawność swojego działania. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog z Uniwersytetu SWPS. A jak coś jest przetrenowane, to lepiej nam idzie. No i wtedy sprawia nam to większą przyjemność. Jak coś dobrze robimy, być może działa także taki motyw, żeby sprawdzić, czy się czegoś naprawdę chce. Jak to jest z rozwodem? Tu chyba nie ma takiej próby rozwodu. Jedyne próby w tym zakresie to mogą aplikanci czy studenci prawa robić sobie na zajęciach. Maciej Lach, adwokat. Żeby próbować pod okiem doświadczonych prawników, no, próbować różne rozprawy sądowe. No taka separacja na przykład. No separacja to nie jest rozwód na próbę. Separacja ma określone skutki prawne. Wiele cywilnych aspektów rozwodu, natomiast nie jest sama sobie rozwodem. Czyli mniej przyjemna sytuacja, no to już nawet nie ma co próbować. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tak. I myślę, że bardziej próbujemy pozytywnych rzeczy niż negatywnych. Ewentualnie można się wyprowadzić i zobaczyć, czy wytrzymamy bez siebie na próbę. Można tak zrobić i tak wiele ludzi robi, natomiast moim przekonaniu, że takie próby też do niczego nie prowadzą, bo jeżeli ktoś już się decyduje wyprowadzić i zobaczyć, jak to będzie, no z reguły rezultat jest taki, że już nic nie będzie. A właśnie, wyprowadzka na próbę nie zawsze kończy się happy endem. Izabela Woźniak pytała o te sprawy na próbę. No i zobaczymy, jak to dziś będzie wyglądało w tym brytyjskim parlamencie. Tam głosowania próbne będą sprawdzali, jak sytuacja się rozwinie. Pani Grażyna szybko napisała, może by tak wybierać parlament i prezydenta na próbę, a potem w jakimś czasie, okresie próbnym zdecydujemy, co dalej. Ranek @polskieradio.pl. A tu pan Robert zadowolony, bo z tym tortem mu się bardzo podoba weselnym. Ja bym sobie wziął 5 na próbę. I to jest dobra koncepcja. Bardzo dobra. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Ktoś tu przypomina, że jakiś czas temu

hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Paweł i ludziki. 2-2 i 7 trójek. No widzę, że dużo radości. Próbne głosowania dziś w parlamencie brytyjskim sprawdzają, czy dobrze będzie, jak będzie to właściwe głosowanie. Tak trochę nabijacie się i nabijamy się z tych Brytyjczyków, że oni tak głosują na próbę. A może to nie jest głupi pomysł, bo nasz parlament potrafi coś uchwalić, co jest ewidentnie do bani. Uprze się, przegłosuje szybciutko, a później 8 razy to poprawia. Więc w sumie nie wiem, czy angielski, czy polski sposób jest lepszy. Chociaż biorąc pod uwagę to, że Anglia jest kolebką współczesnego parlamentaryzmu, chyba może jednak trzeba patrzeć na Anglików. O właśnie, a może ma pan rację, może. A tu proszę, jaka koncepcja będzie? Proszę tylko posłuchać. Zachęcony przez państwa zjadłem próbne śniadanie, wypadło bardzo dobrze, więc teraz przystąpię do śniadania właściwego. A teraz powiem na próbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy i zapraszamy. A za chwilę zajrzymy sobie do prasy. Czy kolega zajrzy? Come a long way. Come a long way. Come a long way. Not to work it out. Wraps around you in the dark. Come along. Come along. Not to ask the question that's been on your lips all the way. Spit it out. The words come out. Yeah. Oh, it's already. Oh, not as heavy as before. Come along. Come a long way. Come a long way. różne rzeczy na próbę. Słuchacz próbnie mówił dziękuję bardzo, a tu pan Janek, znany poeta, który pisze zwykle do pana Wojtka, przysłał wierszyk na próbę. Panie Janku, pan jeszcze popróbuje. Jeszcze raz. 227 trójek. Ja mam takie pytanie, czy wiedzą państwo może, kiedy będą bilety na męskie granie w tym roku? A właśnie, to jest pytanie, kiedy będą bilety na męskie granie. Znam takiego. Słuchaj, z tym wierszykiem, to powiedz jeszcze popróbuj. Dobrze. Z tym męskie granie, pytanie. Nie, początek dobry. Ale dobrze jest. Ale nie chodzi. Rokujesz. Dziękuję, nie wiedziałem. Znam kolegę, który może wiedzieć, kiedy będą bilety na męskie granie. No, ale może on wpadnie dzisiaj, to go zapytamy. Dobrze, zapytamy go przed 8. No dobrze. A potem po 8.35? Ojej, no trudno. Trudno. Kto to może wiedzieć? Próbne wstawanie już było? Mhm. No tak, bo to najpopularniejsza sprawa. Próbna kawa? Nie. Ale no próbne śniadanie słuchacz jadł. No, próbna kawa to... Spodobało mu się, więc zjadł jeszcze raz. A, bardzo dobrze. Próbna kawa też wymaga powtórki. No ale nic, zaglądamy do porannej prasy. Dziś nie ma pierwszych białych stron i w zasadzie można powiedzieć, że wydawcy osiągnęli to, co chcieli. Portale zapłacą za newsy, pisze dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ale nie tylko ten tytuł zajmuje się sprawą, którą zajmowali się wczoraj unijni politycy. Twórcy, których treści wykorzystuje na przykład Google, mają dostawać za to uczciwe wynagrodzenie, pisze Rzeczpospolita. Przyjęta wersja podoba się twórcom, czy wydawcom, czy firmom fonograficznym, lecz krytykowana jest przez portale, zwolenników nieskrępowanej swobody w sieci oraz organizacje konsumenckie. Dyrektywa była konieczna, bo przepisy w tej dziedzinie pochodzą z 2001 roku, a więc sprzed ery wszechobecnego internetu, wprowadza zasadę dzielenia się zyskiem. Czytamy. No i rzeczywiście 18 lat temu internet wyglądał zupełnie inaczej. Polski rząd oprotestował nowe przepisy już wcześniej na etapie prac w Unijnej Radzie, ale znalazł się w mniejszości. Za to projekt poparli politycy europosłowie obecnej koalicji europejskiej. Wytyka chyba niezadowolona Gazeta Polska Codziennie. Już w tytule pisząc prawa autorskie ważniejsze niż wolność słowa. I ten tekst dziś także na pierwszej stronie, choć krótka notka, można lepiej chyba to powiedzieć. Gazeta Wyborcza jakby uspokajała. Przeciwnikami dyrektywy były największe platformy internetowe oraz bojownice o wolność w sieci. Straszyli, że przyjęcie zapoczątkuje koniec wolnego internetu, uniemożliwi tworzenie memów, wprowadzi podatek od linków, będzie zamachem na Wikipedię. Nic z tych rzeczy, pisze Wyborcza. Dyrektywa reguluje stosunki między twórcami, wydawcami, artystami, a wielkimi platformami, które zyskiwały dzięki ich pracy. Memy, pastisze, remiksy w dalszym ciągu będą dozwolone. Otwarta pozostanie sprawa, w jaki sposób Facebook, Google i inni technologiczni giganci będą podchodzić do obowiązku filtrowania treści pod kątem naruszania praw autorskich. Czytamy w Gazecie Wyborczej. No i dziennik Gazeta Prawna najdosadniej. Koniec kradzieży w sieci. Przyjęte przepisy umożliwią egzekwowanie praw autorskich. Czytamy na pierwszej stronie. A nieco wyżej, człowiek, na którego głos długo czekaliśmy, przesłanie ze Świętokrzyskiej, tak tytułuje rozmowę z Teresą Czerwińską, ministrem finansów, dziennik Gazeta Prawna. Pani minister mówi, wszystkim nam zależy na tym, żeby nie tylko środków do wydawania było jak najwięcej, ale też, żeby wydawać je jak najbardziej efektywnie. Mówimy o odpowiedzialności i wiarygodności przy podejmowaniu decyzji finansowych czy inwestycyjnych. I dalej, wielokrotnie w rozmowach i dyskusjach podkreślam, że planujemy wprawdzie budżet na jeden konkretny rok, ale nie możemy przez pryzmat tego roku patrzeć na całe finanse publiczne. No, wynika z tego trochę takie ocieplenie albo złagodzenie twardej polityki finansowej, ale może się mylę. Rzecz dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, wywiad polecam. PKS-owy ekspres na zakręcie to z wyniku przepisów. Te plany na maj i czerwiec, uruchomienie połączeń autobusowych rzeczywiście może się opóźnić, pisze dziennik Gazeta Prawna. To dziś też na pierwszej stronie. Brexit jeszcze gdzieś tam przemyka na stronach światowych, zagranicznych. Z powodu sporu o Brexit, brytyjski parlament pierwszy raz od stuleci przejął od rządu inicjatywę ustawodawczą. A Wyborcza dodaje, że BBC opublikowała analizę nowych badań i pokazuje ona potężne rozczarowanie przygotowaniami do Brexitu. 80% zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i 85% przeciwników ocenia, że rząd źle poprowadził negocjacje z Brukselą i gdyby referendum odbyło się dziś, brexitowców byłoby 46% jedynie. Przegraliby w tym referendum. W sprawach Unii, w zasadzie wyborów do Europarlamentu, a tak naprawdę terminu, Gazeta Polska pisze o tym, że liderzy ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych planują manifestacje w stolicy. No i tutaj ironia w tytule da się wyczuć. Przedwyborczy czy niepolityczny protest przedwyborczy, bo 3 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zamierzają o sobie przypomnieć jako pominięci przez piątkę Kaczyńskiego. W Gazecie Polskiej codziennie na stronie pierwszej ten tekst państwo znajdą. W naszym dzienniku Historia z Warszawy nie będzie ronda Danuty Siedzikównej, pseudonim Inka, na warszawskiej Pradze. Wybiegiem jest mówienie o przyszłości, że ma być przywrócona ulica Inki, uważa radny PiS Paweł Zaleski, który od 2 lat walczy o to upamiętnienie. Burmistrz broni się, że nazwa stolicy i ronda, nazwa ulicy i ronda nie może być taka sama, ale sam żyje w Warszawie, gdzie około 2 kilometrów od urzędu jest rondo wiatraczna i ulica wiatraczna, wskazuje rozmówca, niekonsekwencje burmistrza Pragi. W Pulsie Biznesu plany PKO BP, oj, są to dalekosiężne plany. Zbigniew Jagiełło, prezes banku od 10 lat, ma plan na następną dekadę, wysyła krajowego giganta na zagraniczne zakupy. I dziś to w Pulsie Biznesu państwo znajdą. SOR, tragiczne historie z ostatnich dni, dziś na okładce w Fakcie. Politycy, nie chcemy umierać na SOR-ach, apel na pierwszej stronie Faktu. No i jeszcze Zbigniew Boniek w przeglądzie sportowym, który mówi, dobra robota o meczach reprezentacji. I tutaj taki smakowity cytat. Wolę mieć 6 punktów niż skakać pod sufit, że fajnie klepaliśmy piłkę. Ja przypominam sobie mundial. Ja nie wiem, którą strategię wtedy obraliśmy. Punkty czy styl, bo nie przypominam sobie. No i to i to. W gazetach, w tygodnikach, Gazeta Polska, dewastator Cimoszewicz. Tak się wyprowadzał były premier i szef MSZ, wyrywał gniazdka i boazerię, a przypomina go gazeta, bo Włodzimierz Cimoszewicz chce wystartować w Parlamencie Europejskim, garnąc się do Grzegorza Schetyny, tak pisze Gazeta Polska. Polityka i Tygodnik Powszechny o homoparanoi i homopropagandzie. Rozmowa z Jackiem Denelem i Piotrem Tarczyńskim, małżeństwem za granicą, obcym i w Polsce, to w polityce, a w Tygodniku Powszechnym matki mają dość, bo tu chodzi o rzeczy ważniejsze niż edukacja seksualna, bo o zdrowie i życie ich dzieci. Apele rodziców osób LGBT pozostają jednak bez echa. Czytamy w Tygodniku Powszechnym, gdzie na okładce papież i pytanie, kto chce go obalić. To poranna prasa i tygodniki. Krystian, Hankę, dziękujemy. Próbne głosowanie w Parlamencie Brytyjskim. Dzień dobry, w sprawie tego próbnego głosowania. Taka jest różnica, że jak brytyjski parlamentarzysta zagłosuje próbnie na tak, to możemy liczyć, że w normalnym głosowaniu również tak zagłosuje. Natomiast u nas by się to pewnie nie sprawdziło, bo mogłyby być jeszcze jakieś zmiany. To Trójka, audycja poranna. Za 12,5 minuty będzie 7, za 2,5 minuty pojawi się w studiu pan ze smyczkiem. You're not. Tomasza nauczycie, bo to już i za 10, i dopiero za 10. To już za 10. Ale to jest próbne za 10, czy to już takie prawdziwe za 10 jest? Powiem panu, że próbne za 10 to było minutę temu, bo już jest za 9. Urywki z kalendarza. I to jest takie za 9 właściwe. A o, to, czyli to nie są ćwiczenia. Chyba, że możemy przegłosować. No to bardzo proszę, głosujemy. Kto z państwa jest za tym, że to właściwe za 9, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy za. Cudownie. Oprócz jednego pana, bo on jest na 6 do pracy, a trochę się spóźnił. No to pach szybciutko. Filip Jaślar, dzień dobry panu. Dzień dobry. Ze względu na drobne opóźnienie. Jestem jeszcze dyrektorem, dzięki czemu... Prawda? Przepraszam, zapomniałem. No, nie szkodzi, nie szkodzi. Jeszcze... No w sumie nie powinien się pan przyzwyczaić do tego, bo to jest tylko kwestia paru godzin. Dyrektor Filip Jaślar. Dzień dobry. W związku z czym, ze względu na drobne opóźnienie, jestem jeszcze dyrektorem, dzięki czemu mogę rzucić dyrektorskim okiem na poranną audycję, no i wyrazić słowa uznania. Widać, kolego Łukawski, że się staracie, dokładacie wszelkich i nie ulegacie. Tak trzymać. A wie pan, panie Marcinie, że Mozart nigdy nie był dyrektorem? Dzień dobry, 27 marca. Imieniny dziś obchodzą koleżanka Gelazja z działu kadr, dyrektor Gelazy ze Zjednoczenia i minister z Rzędzimir. Rzędzimir. Wszystkiego wiecie najlepszego. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Czas więc na fragment największego teatralnego monologu. O godzinie 6:53 recytuje Filip Jaślar. Wstać albo nie wstać? Oto jest pytanie. No, gdybym miał państwu radzić, to ja bym nie wstawał. A w Międzynarodowym Dniu Teatru świętują scenografowie, dramatopisarze, aktorzy, czyli każdy z nas. Tak, tak, wszyscy jesteśmy aktorami i non-stop udajemy. A to entuzjazm w pracy, a to sympatie do niemiłego kolegi, a to wyższe IQ. Nie ja jeden zagrałem drobną jedną aktówkę przy okienku w ZUS-ie. Nie wiem, jak to się mogło stać, że nie złożyłem deklaracji za styczeń, luty i marzec. O Boże, i co teraz będzie? Wszystko stracone? Przed jednoosobową widownią gram człowieka, który nie ma większego problemu niż ZUS-owskie deklaracje. Czy to znaczy, że teraz będę czerwony w EWUS-iu? Nie płacz, Ewuś, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy. Wracam do domu i nie wychodząc z roli siadam na krześle i tempo patrzę w kąt pokoju. Żona: Filip, co się stało? Nie złożyłem na czas deklaracji w ZUS-ie. Nie, tak, nie, tak. O Boże, to skąd oni będą wiedzieli, że od 3 miesięcy nie zmieniłeś PESEL-u, NIP-u i adresu zamieszkania? Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Teatr w Polsce ma się świetnie, a o jego przyszłość możemy być spokojni. Rosną nowe pokolenia aktorów. Proszę pani, ale ja odrobiłem zadania z matematyki, tylko zeszyt zostawiłem u weterynarza. Bo w nocy nasze rybki zachorowały. Na chorobę wściekłych krów. Się od chomika zaraziły. Teatr uczy nas żyć. Życie nas uczy udawać, jak śpiewał Zbigniew Wodecki. A rolę człowieka wyspanego do 9:00 grać dla państwa będzie Marcin Łukawski. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej, bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tardi, oklaskuje kto żyw, kto królu nie krzyknie przy nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz,